علی کی اچ داستا داستی اسمی محمد یاسان حالا بیا حالا دختر بندر لب تو جون به لبم کرده خدا عاشق ترینم ناز تو عاشق ترم کرده خدا حرفای عاشقونه تو کنار دریای جنوب تو ذهن من مونده هنوز میبرتم رو به جنوب میبرتم رو به جنوب رو به جنوب یاسان سبزی و با نمکی با اون لبای پفکی چرا با سرش بمیای بد میزنی تو چشمکی کشت من و ناز و عدات میشم فدای اون چشات عروسک خوشگل من قربونه اون قد و بالا قربونه اون قد و بالا حالا بریم فضا با بیت بندری آره خوشگلی از همه سرتری زنم شو چقدر تو ماهی خوردنی مثل تو نماهی شیطون مثل موج دریایی دوست دارم پری دریایی زنم شی میبرم تهرون محصلمون هتل هیلتون عشقمو نگیری سرسری قشنگ ترین داد تو بندری ای با چه شای نازی بریم لب دریا آب بازی سوزونده منو تن داغه میمیرم واسه چش زاغه هرچه گر بدی برفتی باز کمه از اون رقصای مخصوص باسنت باسنت دختر بندر لب تو جون به لبم کرده خدا عاشق ترینم ناز تو عاشق ترم کرده خدا حرفای عاشقونه تو کنار دریای جنوب تو ذهن من مونده هنوز میبرتم رو به جنوب میبرتم رو به جنوب رو به جنوب سبزی و با نمکی با اون لبای پفکی چرا با سرش بمیای بد میزنی تو چشمکی کشت من و ناز و عدات میشم فدای اون چشات عروسک خوشگل من قربونه اون قد و بالا قربونه اون قد و بالا دست و دست با من برست بشی پیشم تو که بشی من آره مست عشق تو هستم بس دست تو بذار تو دستم میخوام واسه من نری برخصم بقیل از مبود کم میترسم به در زنم ناخداست میگه نرخ چون که با خدا حالا دست و بلو رخص بنگری میخوام با هم بوده گیری بس نری حالا گریم ده واسه ما برخصم واسه نگیده بس بلرزم حالا بی خیار زن آزا سپینه چون داف من نری خوب رسیده حالا داف من نری چون قرم پس کوره بابای جمیله سپیده جمیله دختر بندر لب تو جون به لبم کرده خدا عاشق ترینم ناز تو عاشق ترم کرده خدا حرفای عاشقونه تو کنار دریای جنوب شکون مثل موج دریایی میبرتم رو به جنوب میبرتم رو به جنوب رو به جنوب